संपूर्ण सब मिल जाए तो भी अपनी तृप्ति नहीं होगी, अपनी भूख नहीं भागेगी, पक्की बात है एकदम। क्यों? आप हम सब परमात्मा के अंश है, चेतन चेतन अमल सहराशि चेतन है, तो चेतन की भूख तो चेतन मिलने से ही होगी। वह भूख क्या है? जितना चिर अंश हमने छोड़ दिया, जितने अंश में चेतन से विमुख हो गए, वो सन्मुख होने से पूरा होगा। कोई वस्तुओं द्वारा, चीजों के द्वारा, मान के द्वारा, बड़ाई के द्वारा, राज्य के द्वारा, बड़े बड़े पद से तृप्त नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। तो लोग सब मिलकर के एक को तृप्त करना चाहे नहीं होगा, संसार की दृष्टि से नहीं होगा, वास्तविक दृष्टि नहीं होगा। क्षण गुरु से नित्य की तृप्ति कैसे होगी? चेतन और अमद और जो चेतन है, महान चिन्ह में परमात्म तत्व मिलेगा तभी तृप्ति होगी। तो उसके बिना ये तृप्ति नहीं होगी। तो ये बहम है कि धन मिल जाए तो ठीक हो जाएगा, राज्य मिल जाए ठीक हो जाएगा, पद मिल जाए तो ठीक हो जाएगा, अधिकार मिल जाए तो ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य मिल जाए तो ठीक हो जाएगा, अच्छे मित्र मिल जाए तो ठीक हो जाएगा, अच्छा परिवार मिल जाए तो ठीक हो गया। तो क्या किसी को अच्छा परिवार नहीं मिला है? किसी को अच्छा मित्र नहीं मिला है? क्या किसी को स्त्री पुत्र परिवार बढ़िया नहीं मिला है? क्या नियोगता किसी को नहीं मिली है? ये सब मिलने पर भी तृप्ति नहीं होती। जिनके मिली है उनसे जाकर पूछे, आपके मन में हो धन मिलने से तृप्ति होती है तो आपकी दृष्टि में बड़े से बड़ा धनवान हो उनको कहो मेरी बात पूछनी है, कैसे कर पूछो, अगर संतोष हो कह देना, नहीं हो सकता। आपके कहो कि बेटा सपूत हो तो यह तृप्ति, तो सपूत से सो बेटे वाले से जाकर पूछ लो, आप तृप्ति हो गई नहीं होगी। वो कैसे है? और परमात्म तत्व को जानने वाले जाकर पूछो कि तृप्ति है कि भूख है ही नहीं, दिक्कत कुछ जाना है ही नहीं, चाह गई चिंता मिटी मन वी परवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सुशान परिशा, तो भूख है ही नहीं। खास इसके परमात्मा है, उसका ये अंश है, उसी की प्राप्ति से ही तृप्ति होगी और किसी दिन से नहीं होगी। ये निश्चय कर ले तो निहाल हो जाते, एक आफत मिट जाए, बड़ी आशा रहती हो जब यूँ हो जाए तो यूँ हो जाए तो यूँ हो जाए तो कुछ होना है जाना है, समय खराब करना है। और परमात्मा तब लग जाए तो निहाल हो जाएगा, मौज हो जाएगी, जरूरत नहीं किसी बात की आवश्यकता रहेगी नहीं, क्या जो मिला है वो तो मिल जाएगा, प्राप्ति के अनुसार है वो तो मिल जाएगा। यदस नियम नहीं तत्पद परेशान, हमारी है वो चीज दूसरे की हो ही नहीं सकती, अगर हमारी नहीं है वो मिल कर सकती तो मिलने से क्या होगा? संसार का सुख पूरा होता नहीं, क्यों नहीं होता? कि संसार ये सुख हमारा नहीं है, संसार का सुख हमारा नहीं है, विषय इंद्र संबंध से होता है ना, विषय इंद्रिया शरीर ये सब जड़ है, प्रकृति का है, ऐसे आपको शांति नहीं हो सकती, क्योंकि वो सुख आपका नहीं है। आप वो सुख है निजानंद, निजानंद परमानंद, अपने स्वरूप में स्थिति वो निजानंद है और परमात्मा में स्थिति वो परमानंद है। तो निजानंद और परमानंद से ही आपकी तृप्ति होगी। ये जड़ आनंद है, नाशवान आनंद है, उत्पन्न नष्ट होने वाला आनंद है, ये है नहीं, अपना है ही नहीं, ये ही संस्पर्श जाप होगा। दुख योने एवते, जितने संबंध जन्य सुख है वे दुखों के कारण है। जितना संसार में दुख है वो सुख की इच्छा से हुआ है, संसार की सुख की इच्छा। ये दुखालय है, ये संसार दुखालय है, तो दुखालय में सुख कहाँ होता? उल्टी बात है। जो संबंध जन्य जितने सुख है दुखों के कारण है, खास दुख पैदा करने वाले और आदि अंत वाले। ये सब आपको मालूम है, कभी कोई भी सुख होता है उसे आदि होता है, अंत हो जाता है। यार आप पहले ही थे, पीछे ही रहेंगे, अब बीच में सुख से कैसे तृप्त हो जाओगे? ये वहम तो पहले से छोड़ ही देना चाहिए कि जो सांसारिक संबंध जन्य सुख है वो सुख हमारे को सुखी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, वो आपका है ही नहीं। परा सुख से कैसे सुख, पर ही चीजें और पराधीनता है। यार पराधीन सुख ने सुख ना ही, जो संसार का सुख स्वीकार करता है वो पराधीनता को स्वीकार कर रहा है। मेरे को पराधीन रहना है, अनंत जन्मों तक पराधीन ही रहना है, वो सुख संतोष करेगा। क्यों? पराधीनता बिना सुख होता ही नहीं। यही संस्पर्श जाप होगा, संबंध जन्य हो गए तो संबंध तो उनके अधीन है, वो संबंध होगा तो सुख होगा, संबंध नहीं होता तो नहीं होगा। तो पराधीन सुखने में सुख ना है, पराधीन को तो सुखने में भी सुख नहीं मिलेगा, सुख कैसे मिला है? जितने सुख है जो पराधीन है, धन से सुख हो तो धन मिलने से होगा, भोजन से सुख भोजन देने से होगा, प्यास का दुख है तो जल मिलने से होगा, स्त्री पुत्र परिवार की इच्छा है तो परिवार मिलने से सुख होगा, नियोगता अपना नियोग मिलने से सुख होगा। तो मिलने से सुख होगा कैसे ठहरेगा आपके पास? आप तो सदा रहने वाले, ये मिलने जल जाएगा, सदा तो साथ वो ये भगवान का, न तो भाषित सूर्य न शशांकु न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तब धाम परम मम। सूर्य चंद्रमा अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकती और जिसमें जाने के बाद में लौटना नहीं पड़ता, वो परम धाम है, कोई लौटना पड़ता ही नहीं। जैसे मुसाफिरी में घूमते रहो, बढ़िया बढ़िया जगह मिल जाए रहने के लिए, एक दिन 5,000 रुपया लगे, ऐसे ऐसे होटल में ठहर जाओ, नहीं सर ठहर नहीं सकते, चलो निकलो यहाँ से। और घर का छप्पर भी अपना आकर बैठे, कोई निकालने वाला नहीं। युधिष्ठिर से पूछा तो मोद क्या है? पंचम दिन अथवा छठे शाक पसत निज गया, बिन प्रवास कर जिन मोद जगत नर थे। 5वें 6वें टंक में भोजन मिले, 2 दिन नहीं मिला। ना तो परदेश ना है कर्जा, कर्जे वाले भी सुख नहीं होगा, और घर से बाहर सुख कहाँ है? संसार की थी से, और जिस घर है ही नहीं, परवाह ही नहीं, परदेश सदर्शो भवन प्रेम, माता से कमला देवी या पिता दी वो जनार्दन, बांधव विष्णु भक्त सदेशो भवन प्रेम, सर्वदेश कहीं रहो अपने देश। एक बात याद आ गई, अभी वर्षा होती है ना, तो देखो कहाँ, देखो देखो कहाँ वर्षा हो गई है, कहाँ हो रही है, काला काले वहाँ हो रही, हमारे खेत वहाँ हो रही, वहाँ एक बाबा जी खड़े थे, महाराज वर्षा कहाँ हो रही है? कहते खप्पड़ में हो रही है, खप्पड़ में, हमारे खप्पड़ में हो रही है, जहाँ वर्षा वहीं चले जाएंगे, हमारे क्या मतलब है? हमारे खप्पड़ में होती सदाई वर्षा, जहाँ वर्षा वहीं चले जाएंगे। तुम्हारे खेत में हुई, तुम्हारे खेत में नहीं हुई, उस खेत में हुई, उस खेत में, उस गाँव में, उस गाँव में नहीं हुई, हमारे तो सब दिन हो ही गई है, केवल खप्पर में ही वर्षा होती है हमारी तो। स्वदेशो भवन तो भगवान के आश्रित हो जाए तो भगवान का राज्य सब जगह, तो हमारा ही राज्य है, हमारे परम पिता का राज्य हमारे जहाँ रहे वहां जय वही बार है वही खे मुख तो वो जो परमात्मा है उससे बिछड़ा हुआ जीव है उसके साथ संबंध होने से सुख होगा। जब उसे विमुख रहेगा तब कभी सुख शांति आनंद नहीं मिलेगा, ही मिल सकता ही नहीं, कैसे मिलेगा। और त्रिलोकी राज्य मिले तो नाशवान ही मिलेगा ना, नाशवान से अविनाशी वो सुख कैसे होगा। चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि वो सुख देने वाला कौन है, जो सहजा परम पिता है जिसका अंश है ये ईश्वर अंश, तो ईश्वर में जाल मिलेगा तुम तो जिसका अंश है उसी में मिल जाएगा। अपने पिता को मारा है बालक रोता है माँ मिल जाए गोद में चलेगा मौत कोई पर ऐसे कोई आनंद है भाई अपनी माँ है तुम्हें माता पिता तमेव तमेव बंधु सका तमेव तमेव विद्या द्रवण तमेव तमेव सर्व मम देव देव तुम्हें माता पिता माता रामो पिता पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सका रामचंद्र वो अपना है अपना, ये संसार अपना नहीं है, ये प्रकृति का है। कोई व्यक्ति का संसार नहीं है, किसी जाति का संसार नहीं है, किसी विद्या का संसार नहीं है, किसी बल का संसार नहीं है, संसार है परमात्मा का। तो परमात्मा के पहुंचने पर ही सुख होगा, ये पराये सुख से कब तक काम चलाओ को बताओ। बहम होता अब शुभ हो जाएगा, अब शुभ हो जाएगा, अब शुभ हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, हम मर जाओ करते करते जयराम जी भगवान की तरफ चल दो हो जाओ। ये भवन चलने क्या है, मुख्य उद्देश्य के द्वारा भगवान के दर्शन करना है, भगवान की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, संसार का काम करे उसी भाव से तो संसार का काम भी भजन हो जाएगा। यत करोषि यदश्नासि यत जोषि ददासि यत यत तपस्सि कौन्ते तत् पुरुषो मदर्पणम् शुभाशुभ फलैरेव मोक्षस्य कर्म बन्धनैः। शुभ शुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो भाई अपने ठोर पर पहुंचना ही होगी, अपना घर भगवान है, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बता, वो जिस घर से जीव आया है जिस घर से आया है वो ज्यादा सुख होगा, और जगह सुख है नहीं। बहम बहम रहता बहम बहम, तो आपको बहम हो उससे पूछ लो, राजा के सुख है राजा से पूछ लो, मिनिस्टर हो गए बड़े बड़े सुख हो जाए पूछ लो। एक घर की चिंता थी अब प्रांत की चिंता हो गई, जो जो बड़ा पड़ता है जो जो भिजे कामली रहती त्यों भारी हो, कमर ज्यो भीज जाती है ज्यो भारी हो जाती है, चलो जो जो चीजें मिलेगी वो भारी हो जाएगा, और जितने दूर में जल होगा उस देर में खादा हो जाएगा, वो अधिक दूर में तो अधिक खादा हो जाएगा, थोड़ी नहीं थोड़ा थोड़े संतोष इतना खादा का नहीं है, इतने काम चलो अपना संतोष करो भगवान की तरफ चलो। तीन चीजों में संतोष करना चाहिए, सदारी भोजने धने संतोष और त्रिशु करते व्यक्ति में, अपने स्त्री पुत्र परिवार में और धन में और भोजन में, तीन जगह जैसा मिल जाए उसे मस्त जाओ। क्यों हो भाई मिलता जितना ही अब तो मिलने वाला है नहीं, अब त्रिशु त्रिधु त्रिशु नहीं करते, तीन के अंदर संतोष करना ही नहीं। स्वाध्याय जप दान योग, भगवान का पाठ करना, जप करना, कीर्तन करना, संध्या को आरती करना, तो भगवान के नाम का जप करना और दान पुण्य करना, दूसरों की सेवा करना, इसमें संतोष नहीं करना। जप में संतोष नहीं करना, दान पुण्य में संतोष नहीं करना, भगवान की याद में संतोष नहीं करना, संतोष सत्संग में भी संतोष नहीं करना। सत्संग में वर्षों तक करने पर भी नई नई बातें मिलती है, ये वर्धमान है, नित्य बढ़ने वाली। संतोष रूप में अटक जाएगा, वहीं ठहर जाएगा। सत्संग महत्व को नहीं समझते, वे कहते हैं कि सदा सदा क्या सुनो भाई के, तो सदा सदा भोजन वही करो, सदा सदा रोटी नहीं खाओ, सदस्य क्यों पानी पिए, अरे ये फूं फा चलती है, श्वास लेना और कोई दंद छेड़ियो, सुनो बाहर गए थे बाहर भीतर बाहर भीतर कहीं फूं लगाई है, छोड़ो छोड़ दो तो छूट जाओ सफाई। इससे भी बड़ा प्राणों से प्यारा भगवान, प्राणों से प्यारा, तो उसके तो रस आता है, जो जो भजन करता है, जो जो मस्त होता है, जो जो रस बढ़ता है, आलोक बढ़ता है। भजन ज्यादा होता ही नहीं, दादू जी महाराज कहते हैं, दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है, नाम जितना कीमती है इतना नाम लिया नहीं, जैसा नाम था तैसा लो, देह वाला यार हो रहा है, हला वाला हो रहा है, मर रहा है, घूस रही मन मान को और लेते जीते और लेते और नाम जब करते और पढ़ते, जैसा नाम था तैसा भी ना नाम, सर्वोपरी नाम है मेरा, राम ने सके नाम गुण गाई, राम जी भी नाम का गुण गा नहीं सकते, ऐसा भगवान का नाम, और मुफ्त में कुछ नहीं लगता, और मुफ्त में सबको मिला, राम दड़ी चौड़े पड़ी सबको खेलो आए, राम दड़ी चौड़े पड़ी सबको खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जा, जो ले लो रहे, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे ही फंसता है जो प्राण जाएंगे छूट। अब आप तो बोल सकते हैं पशुवादी को, जो बोल नहीं सकते, जबान में नाम आ नहीं सकता, हाथों की जगह आ जाके पग, ये अब बहुत भोजन करने हाथों से वो जाइए, मुंह से करना पड़ेगा, फ्री तो डरा हो कुछ भी हो सब मिले मुंह से, अरे क्या भोजन का भी सुख नहीं मिलेगा, सोच लो ये मौका है बार भजन करने का, तो समय चूक पुनः का पछताने, समय चूकने पछता से क्या फायदा, का वर्षा जब कृषि सूखा ले खेत सूख जाए तो वर्षा क्या करेगी, और चिपटे चिप जाएगा जमीन पे, हाथ कुछ आने का रहने का ही, इस वास्ते सज्जे जैसे प्रभु में लग जाओ, अपना अपना कोई एक भगवान है तो भगवान के मिले बिना कितनी चीज मिल जाएगी, त्रिलोकी का राज्य मिल जाएगा तो ये तृप्ति नहीं होगी, शांत हो नहीं, पराधीनता ही पराधीन, ये सुख सुख पराधीन, केवल पराधीन निखाल पराधीन, पराधीन सुख कौन मिलेगा, भगवान का सुख है वो स्वाधीन है, हमारे परम पिता प्रभु स्वरूप स्वरूप आनंद बात है, और निजानंद है दोनों, अपने स्वरूप का सुख हो ज्ञान मार्ग में तो सुखी है, अथवा परमात्मा में प्रेम हो जाए तो सुखी है, और सुख नहीं है, अपना निजानंद में तो आनंद सुख राशि स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि स्वयं है, तो स्वयं का सुख हो तो निजानंद होगा, अपने स्वरूप का सुख हो निजानंद होगा, और जिसका अंश परमात्मा की प्राप्ति हो जाए वो परमानंद होगा, आखिरी आनंद होगा, साकाष्ठा सा परागति, उससे बढ़कर कोई युवा नहीं है, नहीं होगा नहीं, इनको हो सकता ही नहीं, मौत हो जाएगी आखिरी आखिरी अंत में हद है, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, फिर कृष्ण मौजी मौजी आनंद आनंद सुख सुख है, दुख लेश नहीं है, सदैव सदा दिवाली संत के आनंद हर्षण मौर्य भगवान जिसका मन लग गया, भगवान की बहुत कृपा हो गई, निहाल हो गया। एक भगवान मिल गए, भगवान को छोड़कर दुनिया में कितना ही कुछ मिल जाए, कुछ मिला नहीं, मिला सब जिसमें वियोग होने वाला है, संयोग वियोग अंत, जितने संसार के संयोग है उसका अंत में वियोग होगा ही, उगे सोई हाथों में फूलिया सो कुमला है, चिड़िया देवल जाए जाए सो मर जाए, जो सूर्य उदय होता है वो तो अस्त होगा भाई, और कमल फूला है तो सब फूले है वो कुमला जाएगा, और बड़े बड़े मकान बड़े बड़े इमारत है वो भी नष्ट हो जाएगा, चिड़िया देवल जयपुर जाए सो जो जन्म लिया है मर जाएगा, ये सब आदि अंत वाले हैं। तो भगवान आदि अनंत नहीं है, न आदि है न अंत है, न अंतो न चादर न संप्रदेशा, आदि है न अंत है, मध्य में वो सदा है जो बोले, ये सदा कहने वाला काल भी खत्म हो जाएगा वहां, बिंब आगे निकल बीच में मत कर काटे को उलट काल को खाते हरिया गुरु को मोर, काल को खा जाता है, ये मौत निगोड़ी को मौत न आई है ना, मौत को मौत नहीं आई, वहां मौत की मौत हो जाती है, ये मौत मर जाती है वहां, हिम्मत आती ही नहीं, मर गई क्या हो गया, तर्पण करो पानी दे दो बस, ऐसी बात है। अरे ये मनुष्य जन्म का ये मौका है, अभी और जगह इतना मौका नहीं है, ये मौका है बड़ा सुंदर, अगर इस समय काम नहीं किया छो पर सिर धुंधी पछिता है, काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगा, सच्चे देश का लग जाओ सज्जनो लग जाओ, असली अपना काम है वैसे दिल में जागृत रहिए बंदा, ये तो प्रीत अर्जन से कर ये पर ये दो दंगा, दिल में जागृत रहिए बंदा, जागत नगरी में चोर न लागे झक मारे ला जम दूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता, बात है भाई, जागत नगरी में चोर न लागे, हरदम सावधान भगवान में लग रहा है, नाम जप रहा है तो मौत ही आ नहीं सकती, जमराज की ताकत नहीं है उसको दुख दे दे, दे दे क्या दे दे, शरीर तो नाश होता ही नाश वाली है, हो गई और क्या करेगा वो, कहा करे जमराज, एक बूंद सागर में मिल गई कहा करे जमराज, कुछ कोई नहीं बचा तो सदा आनंद ले जाएगा, यार अभी मौका है, इस मनुष्य शरीर मौका है, मनुष्य शरीर विशेष मिल जाए सत्संग तो वो विशेष मौका है, भगवान की विशेष दया है, संत विशुद्ध मिले परिते ही चित में राम कृपा करिए, सत्संग भजन ध्यान का मौका मिल जाए, कीर्तन का मौका मिल जाए, भागवत कथा रामायण सुनने का मौका मिल जाए तो समझने भगवान ने विशेष कृपा कर दी हमारे पर, ये विशेष कृपा है, भगवान कृपा दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा मौका मिलता है, विवाह तो ऐसा मौका मिल जाए तो चूको मत, अवसर मत चूको मत चूको भैया, सच्चे देश ले जाओ, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे पुकार, प्रभु आप में मन लग जाएगा, हे नाथ आप सब कर मांगे एक पद रामचरण रत्नो, एक सब चीजों में तीर्थ है व्रत है ओम है दान है पुण्य है सेवा है जो कुछ किया सब मैं मांग एक फल राम चरण भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए की मन मंदिर बसो श्री रघुनंदन लो सब कर मांग एक फल राम चरण चरण रखियो भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए फिर मौज हो गई कुछ भी नहीं मिले, महाराज खाने में भोजन नहीं मिले, पहनने कपड़ा नहीं मिले, रहने मकान नहीं मिले, पर मौज रहे याद रहे, ये पराधीन वो स्वाधीन है। सबका हक लगता है परमात्मा पर, पिता पर पुत्र का हक लगता है, ऐसे परम पिता परमेश्वर है, ममे वांशु भगवान कहते हैं, तो भगवान पर हमारा हक लगता है, भगवान ना कह नहीं सुनते। अब से सुदुरा सुदुरा, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट को भी भगवान मना नहीं कर सकते कहीं से भी, अपना चाहे क्या करे, भगवान है अपना, है शरीर संसार पदार्थ रुपये पैसे कुटुम्ब जमीन जायदाद ये अपने नहीं है, ये निहाल कुछ नहीं कर सकते। ये तो बर्ताव करो, अच्छा आचरण करो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, इसमें बात थी। इस वास्तव सच्चे हृदय से भगवान में नहीं है, सर्म को ही जीव वो जब ही जन्म को ना सही तब नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण आनंद हो जाएगा, मोह हो जाएगा। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी विक्रम संवत 2054 25 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम